Üdvözlét a Fókusz csoport! Megyünk tovább, tegnap tartottunk egy ilyen 2,5 órás élőadást, ami hosszú volt. Úgyhogy máskor majd előre összeszedem a kérdéseket, hogy valamit készülök, mert túl hosszú volt. Úgyhogy megértem, hogy nem fogja senki visszanézni. De most menjünk tovább. Nézzük a nap híreit. Például a nap híre, hogy Dancsó Péter egy tévéshowban fog szerepelni. Sok embert megoszt, de amúgy nekem ajánlanának pénzt azért, hogy zsűrizzek valahol, akkor nem is kérdeznék semmit. Mennék. Megértem, hogy elfogadta. Én is elfogadtam volna. Valljuk be. Te ki, hogyha azt mondják, hogy adásoként kapsz 1 milliót, elfogadod? Még egy rövid hírünk van, Barna küldte, hogy a Bayer Zsoltról legyen videó, de majd egyszer talán. Legyünk nagyon önkritikusak. Mi is hibásak vagyunk, hogy nem akkor vágtuk pofán őket. Teljesen úgy kezelik ezt, mint hogy te valaha is bárki ellen gyűlöletet keltettél volna. Azt hiszem, kimaxolták az irónia fogalmát a Hír TV-ben. Nem is tudom, hogy erről mit lehetnénk mondani. De hát aki a Bayer Zsolt műsorát nézi, azt gondolom, most mit várt? Egyszer majd lesz egy adásunk Bayer Zsoltról, de az nem ez a nap. Végre térjünk vissza a YouTube videókhoz. Felkapott. Nézzük, mi a felkapott. Nagyon rég látogattunk el ide. Erdélyi Mónikát még nem láttam. Neki már most ideges. Tendenci, hogy a tévés celebek, főleg akik már nincsenek a Rivalda fényben, átmennek YouTube-ra. És ő is ilyen volt, a lányával csinált slime-os videókat. Egyet sem láttam szerencsére, de úgy látszik, most új irányt vettek, és nézzük meg, Mónika Erdélyi ólomentéssel jósoltunk Dementor, kérdőjel cápa. Miért? Érdekes ez a hirdetés, mert amikor női vloggerekre meg kattintok, akkor mindig kírja ezt a prostituált veszélyt. Érdekes marketing. Első látásra ez inkább annak tűnik, hogy heroin elkészítése tutoriál, de hát nézzük tovább. Vad, olvad? Látjátok? Olvad! Na jó, ez szép lesz. Bence, a legjobbkor. Nézd, hogy eltűnt az összes audiósáv. Haza lehet menni, nincs itt semmi látnivaló. Ingyen reklám. Vigyétek már el a picsába, egy dobozni ilyenünk van. Jósolni fognak. Figyelj, lehet, hogy csak viccből. Nem tudom, ez a Mónika Erdélyi Instagram az elég igénytelen. Nincs full HD ez a videó. Hát most mindegy. Amúgy a szegény lány az csak arra van, hogy pofákat vágjon végig, miközben a Mónika beszél. Hát klasszikus default YouTube zene. Ez a videó olyan minőségre is, színvonalra is, ilyen 2008-as lenne. Valahogy ez a feelingem van. Nem gondoltam volna. Takarodj már! Itt van, gyerekek! Úristen! Hirdetés! Ja, már alig vártam a hirdetést, hogy ne ezt kelljen néznem. Gondolkoztam, hogy miért olyan sikeres Erdélyi Mónika YouTube-on, de rájöttem, hogy azért, mert ugyanolyan semmit mondó, igénytelen szart csinál, mint az összes többi, aki be van futva, szóval... Na hát itt van. Ez egy sperma. Szerintünk így elsőre úgy néz ki, mint egy rózsabimbó, mit szólsz hozzá? Nincsen olyan, hogy rózsa, hát akkor mondjuk azt, hogy virágos jövő vár. De miért el van ennek a videónak? Mi a faszom el? Na, egy szürreális drogtrip, bazd meg. A gyerekeknek miért szól egy olyan videó, hogy olmot? Kifröccsenhet, úgyhogy nagyon óvatosnak kell. Olmot olvasztanak. Okay, nagyon nyomasztó ez a videó valamiért. Ez egy diplodokusz. Mi a fasz, nézlek? Ez egy dementor. Azokon a dolgokon gondolkozom, amit csinálhatnék a helyet. Az a bajom, most jól haladok a kisfilmmel, éppen az első vágat finisében vagyok, de azon gondolkozom, hogyha most ezt nem csinálom, akkor lehet, hogy hamarabb lefeküdhetnék, de nem, eljött az Erdélyi Mónikát nézem, hogy nektek ne kelljen, bár gondolom amúgy se akartátok. Szóval most akkor igazából kin segítettem. Mert... Ez abszolút egy dementor. Ez jut eszembe. Bárcsak ezt nézhetném. Na, még egy hirdetés. Ismert embereket kértünk meg, hogy számolják meg, mennyi apró pénz van náluk. Ilyenkor érzi magát az ember szörnyen, hogy tényleg parkolásra költöm a pénzem. Mennyire durva, hogy az ne költs parkolásra, akkor meg majd költheted a bírságra. Kezemből azoknak egy milyen értéke van. Imádom, amik ilyen celebek, ilyen kurva okosokat mondanak. Kicsi dolgokkal tudunk elképesztően nagyot segíteni. Megkönnyeztem, mehetünk tovább. Ez az euró? Vagy... Ez egy pénz. Olyan, mintha ez egy üstökös. Az is jó. Nem gondoltam volna, hogy meg fog olvadni, nézzétek? De hát már a negyedik, ami megolvad. Rámenősen törünk előre. Vagy búvárkodunk. Érdekes, hogy mindegyik valami pozitív dolgot jelent majd a jövőre, de... Üstökös, az csak jót jelenthet, üstökösként hasítunk a cél felé. Vagy elpusztítjátok az emberiséget. Nagyon-nagyon szépen mondtad, és a dementor mit jelenti? Kiszívjátok az emberek lelkét. A szüleitekkel együtt próbáljátok ki. És... Na, hogyha jót akartok a szüleiteknek, akkor nem veszitek rá őket ilyen baromságok. Rá is van írva egyik. Mi ez a ké... Kezdjük a pozitívumokkal. Nem tudok rájuk mérges lenni, mert láthatóan kedves embereknek tűnnek, nem akartak senkit bántani. Nem hiszem, hogy a rossz szándék vezérelni őket. A anya meg a lánya együtt szórakozott egyet. Mondom, ebből indultak alapból is a videók. Ezzel nincs gond, nem tudom, hogy kinek érdekes ez, mert ez egy olyan unalmas dolog volt, annyira semmilyen. De jó látni, hogy Erdélyi Mónika YouTube-ra átmenve is tartja Mónika show színvonalát. Ilyen egyszerű emberek szórakozásának tűnik. Degradálónak hathat. Az. Abba szinte biztos vagyok, hogy azért 12 perces a videó, hogy több reklámot tudjanak belerakni, ami sikerült is. Kb. 2 percnek kellett volna lenni max. Semmi értelme nem volt ennek a videónak. Technikailag igénytelen volt. Egyáltalán nem voltak szórakoztatóak. Egy kurva viccet nem tudtak elsütni. Facebookra való tartalom, én úgy érzem. Ott vannak ezek a... Azok néznek ilyet, akik ilyen bölcsességeket osztanak meg, egy rózsaszínomra felírt idézetet, és akkor jaj, de aranyos vagy a lányoddal, imádunk, nagyon szépek vagytok, így tovább, együtt nézünk mindig az unokámmal. Ez ilyen proli videó volt. Nyomasztóan proli volt. Mint hogyha valami belennének zárva oda a házba, és már nem tudnak mit kitalálni, de hát nem tudom, mit vártam pontosan egy csatornától, ami slime videókkal futott be. Nem hiszem, hogy én a gyerekemmel ezt fogom játszani. Vagy azt gondolni, hogy ez... Ha fölveszem, hogy ezt játszom, akkor másnak szórakoztató lehet. Ez a videó kap 3 dislike-ot. 3 dislike. És menjünk is tovább. Igen, igazából ez a nyomasztó magyar valóság. Valóságból hozott egy olyan hangulatot, ami összetévesztetetlen. Ami így ráül az ember lelkére, és aztán így néha előjön, hogy igen, ez is van. Így eszedbe jut, hogy ilyen van, és akkor kicsit elszomorodsz. Ja. Úgyhogy mindenkinek vidám estét! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.